أنكروك وإما أن تكفر بمحمد وإما أن تعبد الله ويصدق فما تتجلين على دنيا مبكا يمتلك إما كفر أو كفر محمد أو كمعبود الله على موسى لكن لا يمرضى أن يتجلى التوحيد فما أفضل الموجب أحد hakuna yeyote anayestahili kuabudiwa isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Habari hizi zilipomfikia mzee wa Makka radhiallahu anhu, sahabi aljalil, afdal sahaba, mbora wa sahaba aliyewatangulia kwa ilmu na uchamungu na kila kitu, bali huwa afdalhum, yeye ni mbora wa masahaba. Abu Bakar radhiallahu anhu akaenda kumwambia sahaba na akamnunua Bilal mtoto wa Rabaa, pamoja na kuwa alimpandishia thamani kwa kujua Abu Bakar ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa, lakini akamnunua kisha akamwambia, atatuka lidani, mimi nimekuwa huru kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, fanya dawa, itangaze dini ya Allah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfuka Bilali akawa ni katika waasi wake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika watu waliozunguka mmoja wao ni Bilal ibn Rabah, rajul min asli al-Habasha, ni mtu ambaye ana asili ya Uarabuni. Kwa hiyo akaambiwa, yaumul sauda, ewe mtoto wa mwanamume, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikasirika mno, akamwambia, ahaya kauli kumi, unamtia dosari kwa mama yake, unafanya ubaguzi. Haya mambo tumeyakataa muda mrefu, haya mambo ni ya kijare. Kwa kuwa Nabii sallallahu alaihi wasallam akasema mwenye katika hija sekondari, kulikuwa kuna maumivu makubwa pale Makka. mara ya kwanza Mtume akawaamrisha wale masahaba wale chakula chao, ili yale maudhi yote waliokuwa wakiyapata ayabebe sallallahu alaihi wasallam. Lakad jaakum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bilmuminin raufur rahim. Kwamba amekujia Mtume miongoni mwenu, tena yanakuhuzunisha, yanakuhuzunisha nini? Yanakutaabisha, yanakutaabisha nini? Bali yeye sallallahu alaihi wasallam ameubeba mzigo mzito zaidi, kwamba wale masahaba alipowaamisha waende kule Haja, ili yale maudhi yote ambayo yaliyokuwa ukiwapata masahaba kwa ajili ya kukubali kukubali Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo yeye akawa ameyabeba sallallahu alaihi wasallam. Kwa mwini alikuwa ni mkode tena mwenye huruma. Kwa hiyo tunaikaja amri ya pili sasa ya kuhama min Makkah ila Madina. Kwa hiyo sahaba wakaungana naye kuhama na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa wameacha mambo yao mbalimbali. Kwa hiyo Madina kule alipofika akawaunganisha ndugu, akawafanya ndugu kwamba wao ni Muhajiri na Ansari wa Madina, kwamba hawa ni ndugu zenu. Kwa hiyo yule kama tunaambia alimwambia Muhammad kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuunganisha mimi pamoja na wewe kwa ndugu. Kwa hiyo kama alimwambia kwamba mimi ni mtu mwenye mali nyingi, kwa hiyo nakupa nafasi ya mali yangu. Kisha akamwambia fadhlu aina zawjatayn ajaba au kama qala alayhi radhiyallahu anhu, angalia kati ya wajezangu hawa yoyote ambaye wewe unampenda, basi mimi nipate kumwacha wewe mmoja. Na haya mambo ya sisi na haya mambo ni nguvu ya imani walizokuwa nazo masahaba, si mambo ya huko pakao wala si mambo ya umwate ilikuwa hivi na hivi. Ni nguvu ya imani walizokuwa nazo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu anatoa nusu ya mali na mtu anamwambia mzee achukue katika hawa, kisha yeye amwache atalala amoe. Lakini Abdurrahman akamwambia barakallahu lak fi ahli wa mali, Allah bariki katika ahli zako pamoja na wenzako. Kisha akamwomba tumwonyeshe tena biashara, ndio akamwonyesha katika wale wamemtaka soko ambalo walikuwa wakifanya biashara wale Mayahudi waliokuwepo Madina. Na alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala akakirimu kile kikubwa Abdurrahman bin Auf, mpaka baadaye akaja akaoa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alimkutana naye akamwambia, je, umeoa Abdurrahman? Baada ya kumwona na athari mbalimbali katika uso wake akasema naam. Kisha Mtume akamwambia, auli lahu bishara fali walima, angalau ie mjimzuri. Kisha umwalike watu aiwa muslimuna ila Allah, ndugu zangu katika imani. Al-ukhuwa fi din afdal min ukhuwa fi nafsi. Wanazuoni wanasema kwamba kuna kipindi huu ndugu wa imani una nguvu zaidi kuliko ndugu wa nafsi, kwa sababu watu wanakutana katika dini ya Allah tabaraka wa taala, watu wanapendana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, wanatafiku bihamdillahi jamia shika maneni katika kama ya Allah, katika kama ya zimana katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hapa ukuwa ni katika dini, si katika mambo ya kupia, si kama leo hii wengi katika ndugu zetu katika imani wanaungana ndugu labda kutokana na rangi au kutokana na maeneo wanayotoka au kutokana na vyama mbalimbali au kutokana na klabu za mipira, kwamba mimi huyu nitamnusuru, nitamsaidia kwa sababu tu yeye ni mshabiki wa timu fulani na mimi ni mshabiki wa timu fulani, hata kama ni rafiki. lakini akaacha kumshukuru ndugu yake katika imani ambayo ni la ilaha illallah, na akakubali na akafurahi mambo yote mabaya ya mkute huyo ndugu yake, jambo ambalo ni hatari zaidi na zaidi kwa Allah azza wa jalla. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أرجعوا الطعام، أرجعوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، فشكرون الجنة بالسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلوكم على شيء إذا فعلتموه تعاضدتم، أرجو السلام بينكم. انتم صلى الله عليه وسلم أن يتاجر على الجواب، أما رأيه يجعل الجواب هو الجواب ولو كريم كنتم، ولو هو من كان كالجسد الواحد. مجواب انتم يكون في كمالينا حديث عبد الله بن السلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه في المدينة وصار إليه من يقول مواقف الأنصار بالأسبوع في قباء الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى فجأة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف كان يسمع المسلمين وهو يقول لكم فيها رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أيها الناس أيها أبشر السلام شو يعني السلام؟ أطعموا تماما لشنين شكولا وصلوا الأرحام مقدشين فاملية مقدشين كنوك وصلوا بالليل والناس نيام. أكيد رسيك مصاري هل يقوى واسم بلالة فلنبرد الجنة في سلام مسيدية في قولي وأمان من الهاية يلمثل الزامة إلى الفهار نالكولك كمان kwa sababu mambo aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam kama sala ya kuvunja udongo ni mambo ambayo walikuwa wanayoelewa wale Waarabu. Yaani mtu amkata mwenzie kwa jambo dogo. Sasa hivi kuna watu wanaogana na sala imani, huyu kaendelea kushamba ili shamba lipewe na baba yangu. Ndugu wa baba mmoja wa mama mmoja hawazungumzi, si kwa ajili ya nini, ni kwa ajili ya mambo ya dunia. Na watu wakapeana vyapo kwamba nikifa usije kunizika ndugu yako. Anabia kuwa aina kumahara mbuna mijalaki aliyoma mbuna mbuna yoma na mbuna ina mbuna siku ya kiyama watu wataulizwa ni wafuasi wale walikuwa kipendana kwa ajili ya mimi, si kwa ajili ya mali wala si kwa ajili ya vyama vya siasa wala si kwa ajili ya jeraha zangu mbalimbali. Wafuasi waliokuwa wakipendana kwa ajili ya kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo leo ni waweke katika kikundi ambayo